zoresić, noći na giju dalje. Slobodno zovi mene, ako zatreba pamet. Stavila me tak u šanđer i pucala sa distanci. Iskren moram biti, iza mi mori šanci. U rukama tvojim oči bi sklopila, sa sena tvojih otro bi popila. I nikom mi se ne otkriva, da skupa smo noćima na istom mjestu zločina. Ja bi samo ti radio to, bebo, skinu sve za tebe, ona bacija na pomeva. Teo bi ti sve što nije omeva, pravu radicu bi vratio na tome. A radila bi ti je sve i svašta u pravo vreme, i baš radi mi mašta u pravo vreme. I ne gledam na sad, da li je pravo vreme, da upadnemo u probleme. Parirala, to još nije dva, nije parirala. Srce kontrolirala mi je, sabotirala. Za druge me sabotirala, silu demonstrirala mi je. Na tebi sve mi se sviđa. Kako gledaš, kako dišeš, kako pričaš, sve mi se sviđa. Ja bi samo ti radio to, bebo, skinu sve za tebe, ona bacija na pomeva. Teo bi ti sve što nije omeva, pravu radicu bi vratio na tome. A radila bi ti je sve i svašta u pravo vreme, i baš radi mi mašta u pravo vreme. I ne gledam na sad, da li je pravo vreme, da upadnemo u probleme. Parirala, to još nije da nije parirala. Srce kontrolirala mi je, sabotirala. Za druge me sabotirala, silu demonstrirala mi je. Na tebi sve mi se sviđa. Kako gledaš, kako dišeš, kako pričaš, sve mi se sviđa.